بسم الله الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 47 صفحہ نمبر 47 نیچے سے تیسری لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 اور 223. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد کہ نکاح سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے. لڑکے کو لڑکی کا عقیدہ دیکھنا چاہیے, لڑکی کو لڑکے کا عقیدہ دیکھنا چاہیے, لڑکی والوں کو لڑکے کا عقیدہ دیکھنا چاہیے اور لڑکے والوں کو لڑکی کا عقیدہ دیکھنا چاہیے. نکاح کے بنیادی جو اسباب ہیں چار, کہ نکاح کے لیے جو انتخاب کیا جاتا ہے اس کی بنیادیں چار, یا تو مال کی وجہ سے نکاح ہوگا یا جمال کی وجہ سے نکاح ہوگا یا خاندان کی وجہ سے نکاح ہوگا یا دین کی وجہ سے نکاح ہوگا. تو نکاح کے انتخاب کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں وہ چار, کہ یہ مالدار ہیں تو اس لیے اسے نکاح کیا جائے, یہ خوبصورت ہے اس لیے نکاح کیا جائے, خاندان اونچا ہے اس لیے نکاح کیا جائے اور دین میں ہم آتی ہے اس لیے نکاح کیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل فرمائی کہ نکاح دین کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, اور حضرات فقہا نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ خاندان کے اعتبار سے بھی کوشش کی جائے جو برابر کے درجے کے ہوں ان کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے. اگر فرق زیادہ ہو گیا کہ دونوں میں سے فریقوں میں سے ایک انتہائی اونچے خاندان سے اور ایک دیہا نچلے خاندان سے تو ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ برابر کا درجہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو بنیادی چیز جو ہے وہ ہے دین عقیدہ. اب دیکھنے میں سب سے پہلی بات دین میں کیا دیکھیں گے, عقیدہ دیکھیں گے کہ عقیدہ صحیح ہے عقیدہ غلط. عقیدے کے بعد دوسری چیز وہ ہے نماز, کہ نماز روزے کی پابندی ہے یا نماز روزے کی پابندی ہے. تیسری چیز لڑکے کی داڑھی اور لڑکی کا پردہ, اس کو دیکھیں. چوتھی چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ کیا لڑکا رزق حلال بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, اور عورت جو ہے لڑکی جو ہے وہ گھریلو کام کاج سے وابستگی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. اگر گھریلو کام کاج سے وابستگی نہیں رکھتی تو یہاں گنجائش موجود ہے کہ جب آئے گی تو اس کو گھر کا کام سکھلا دیا جائے, اور جو لڑکا ہے اس کے لیے رزق حلال یہ شرط, تھوڑا ہے زیادہ ہے اس میں برکت تو اللہ نے ڈالی لیکن رزق حلال ہونا چاہیے. اب یہ بات بیان فرما دی کہ عقیدے کو دیکھنا ضروری ہے. اگر تم عقیدے کو نہیں دیکھو گے تو, کیونکہ نکاح کے معنی ہیں دو وجودوں کا یکجا ہونا, تو یہ مکمل ہم آہنگی ہے، اور ہم آہنگی وہیں پیدا ہوگی جہاں سوچ ایک. نتیجہ یہ ہے کہ اگر دوسرے عقیدے کا ہوگا شوہر یا بیوی دوسرے عقیدے کی ہوگی، نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں ذہنی ہم آہنگی اگر پیدا کریں گے تو ایمان سے محروم ہو جائیں، اور اگر ذہنی ہم آہنگی پیدا نہ کی تو نکاح کا مقصود ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلی بات یہ عقیدہ یہ کرے، اور اگر نکاح کے بعد عقیدہ تبدیل ہو جائے تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کفر و شرک والے ہیں، یہ تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تمہیں وہ طریقہ بتلا رہا ہے جو تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے. تو ذہنی ہم آہنگی پیدا کیجیے. اب اس کے بعد جو ہے جب نکاح ہو گیا، اب نکاح کے بعد کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں افراط اور تفریق کی کیفیت پائی جاتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے اس کی بھی اصلاح فرما دی. فرمایا بھیا سلونا کا پوچھتے ہیں آپ سے انل محیر ہوتی ایام کے حوالے سے کہ محیض کس کو کہتے ہیں، حاضر یحید و حیضن او محیضن، اس کے معنی لفظی معنی ہے، لغت کے معنی بہنا، بہنا کسی چیز کا بہنا، پانی بہ رہا ہے یا کوئی اور چیز بہ رہی ہے، تو حاضر یحید و حیضن محیضن یہ اس معنی میں استعمال ہو. شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ایام ہیں ماہانہ کہ جن میں عورت کا خون بہتا ہے. یہ ایام 3 دن سے 10 دن تک ہیں. یہ خون کا سلسلہ 2 چیزوں کے ساتھ ہے، ایک کو حیض کہتے ہیں، ایک کو نفاس کہتے ہیں. اگر یہ ماہانہ صورت ہے تو اس کا نام حیض ہوگا، اور اگر یہ بچہ جننے کے بعد کے خون کی آمد ہے تو اس کو نفاس کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایام کا مسئلہ بیان فرمایا، تو اس کو عرف عام میں ایام کہتے ہیں. تو یہ 3 دن سے 10 دن تک، کم از کم مدت 3 دن کی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن کی. پر میں اگر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر عورت اس حالت میں ہو تو اس کے ساتھ کیا تعلق رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا. 2 صورتیں موجود تھیں، ایک صورت تھی یہودیوں کی، ایک صورت تھی عیسائیوں کی. یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر عورت ایام کی حالت میں آ جاتی تو اس کا رہنا سہنا کھانا پینا علیحدہ کر دیتے. آج بھی پاکستان کے اندر بھی کئی ایسے موجود ہیں کہ سفر کے دوران کئی مقامات پر ان قبائل سے ملاقات ہوئی، کیونکہ آج بھی یہی روش ہے یہودیوں والی کہ عورت ایام کی حالت میں ہوئی اس کو علیحدہ کمرے میں منتقل کر دی. اب نہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جس وقت وہ پاکیزہ ہوگی تو اس کے بعد پھر وہ گھر والوں کے ساتھ آ کر رہے گی، تو اس کو وگرنا اس سے پہلے اس کو نشانہ بنا کے رکھ لیتے. اور عیسائیوں کے اندر طریقہ یہ ہے کہ وہ اس حالت میں بھی ہر قسم کا تعلق رکھتے ہیں، کسی قسم کی ممانعت محسوس نہیں کرتے. اب جب ایمان والے ہجرت فرماتے ہیں مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہودی بھی موجود تھی اور عیسائیوں کے ساتھ بھی رابطہ ہوا. اب یہاں ایک پریشانی ہوئی کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ درست ہے. تو اسلام کیا سکھاتا ہے، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاسِطَةً، کہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں معتدل امت بنایا. جب معتدل امت بنایا تو اعتدال کی تعلیم دی. یہ فرمایا کہ اس میں جو میاں بیوی کا نکاحی تعلق ہے وہ تو قائم نہیں ہونا چاہیے، باقی اٹھنے بیٹھنے میں ملنے جلنے میں کوئی پابندی نہیں. تو اس بات کو بیان فرمایا. فرمایا کہ یہ سلون کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل محیضی ایام کے حوالے سے، قل اے نبی السلام آپ فرما دیں ہوا اذان، کہ وہ نفرت کی چیز ہے. اذان، اذان کے اصل معنی لغت کے اعتبار سے ہیں تکلیف دینے والی چیز. تکلیف دینے والی چیز کو اذا کہتے ہیں، اور جو چیز تکلیف دیتی ہے اس سے نفرت ہوتی ہے. تو اس لیے اذا جو ہے نفرت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو عربی زبان میں بھی اذا نفرت اور تکلیف دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، لغت کے اعتبار سے معنی تکلیف کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکیوں میں یہ نیکی فرمائی. کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اماتۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ نیکی. اب یہاں اذى تکلیف دہ چیز کے معنی میں استعمال ہوا ہے حدیث پاک کے اندر، تو اذى کے اصل معنی تکلیف دہ چیز، اور کیونکہ تکلیف دہ چیز سے نفرت ہوتی ہے تو اس لیے اذى نفرت کی چیز کے معنی میں استعمال ہوا. تو فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہے یہ انتہائی نفرت کی چیز ہے، جب انتہائی نفرت کی چیز ہے تو قریب تو نہیں جانا چاہیے. اب فرمایا کہ نفرت کی جو کیفیت ہے وہ جسم کے کس حصے میں ہے، جس حصے میں یہ نفرت کی کیفیت ہے اسی حصے کے قریب نہیں جانا، تو جسم کے باقی حصے کے قریب جانے میں ممانعت نہیں. فاعتزل النساء، پس تم علیحدگی اختیار کرو عورتوں سے، فی المحیض ایام کی حالت میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت ہو، کب تک، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یہ بات بیان فرما دی کہ وہ پاک ہو جائیں، جب تک اس کیفیت میں ہوں تو ان سے قریب نہیں جانا چاہیے. اور آگے فرمایا فیضہ تطہرن، پس جب وہ خوب پاکیزہ ہو جائیں، فاتوہن، پس تم آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، حکم دیا تم کو اللہ نے. اب یہاں جو بات ایک قابل ہوئی، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، لیکن آگے یہ فرمایا فیضہ تطہرن، تو یہاں یطہرن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، تطہرن، کہ ایک ہے پاکیزگی طہر، ایک ہے تطہر، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پاکیزگی تو یہ ہے کہ وہ ایام اس کے ختم ہو گئے، سلسلہ مکمل ہو گیا. اب جب سلسلہ مکمل ہو گیا تو کیا اب میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں. فیضا تطہرنا، جب وہ خوب پاکیزہ ہو جائے، غسل کر لے. اب اس سلسلے میں جو شرعی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم 3 دن ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. اب یہ خواتین کی اپنی عادت ہے، کسی کی عادت 5 دن کی ہے، کسی کی 6 دن کی ہے، کسی کی 7 دن کی ہے، کسی کی 8 دن کی، تو آخری حج جو ہے وہ 10 دن کی. اب اگر 10 دن پورے ہو گئے تو اس کا پاکیزہ ہونا یقینی ہو گیا. اب 10 دن کے بعد اگر اس کو یہ کیفیت اس پہ قائم ہے تو یہ بیماری ہوگی یا ایام نہیں ہوگی، اور اگر 3 دن سے کم ہے تو ابھی اس کا شمار بیماری میں ہوگا، ایام بھی نہیں ہوگی. تو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اب 10 دن پورے ہو گئے، اب وہ پاکیزہ ہو گئی. اب پاکیزہ جب ہو گئی ہے، اگر وہ غسل کر لے تو بہتر ہے، افضل ہے، اگر غسل نہ کرے تو بھی میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہو گئی. اگر کسی کی عادت اس سے کم ہے، 6 دن کی عادت ہے، 7 دن کی عادت ہے، معمول کے مطابق 7 دن کے بعد وہ عادت کے دن پورے ہو گئے، اب جب عادت کے دن پورے ہو گئے تو اب میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا 2 صورتوں کے سوا. ایک صورت یہ ہے کہ بالکل سلسلہ منقطع ہو جائے اور وہ غسل کر لے، اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی دیر وہ پاکیزگی کی حالت میں رہے کہ جتنی دیر میں ایک نماز کا وقت ہو گیا، کہ ظہر کے قریب جو ہے وہ پاک ہو گئی. اب پاک ہو گئی تو عصر تک اگر پھر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اس کو پاک سمجھا جائے گا. اب میاں بیوی کا تعلق جو ہے قائم ہو سکتا ہے کہ ایک نماز کا وقت اس کیفیت میں گزرنا چاہیے کہ یہ کیفیت اس کی نہ ہو. تو اس لیے فرمایا کہ جب وہ پوری طرح سے پاکیزہ ہو جائے اب اس کے ساتھ تم تعلق قائم کر سکتے ہو. کیسے؟ کہ وہاں سے امرکم اللہ، کہ جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ. اب اللہ نے تو کہیں حکم نہیں دیا، کہ اللہ نے تو کہیں حکم نہیں دیا، تو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے یہ بات اگلی آیت میں آ رہی ہے. ایک حکم ہے کہ جو حکم کی شکل میں دیا جائے، ایک حکم ہے جو فطرت کی شکل میں ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانوروں کی فطرت بنائی ہے تو یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق اس کے پابند ہیں. کیا آپ دیکھیں گے کہ بکری گوشت نہیں کھائے گی، बकरी गोश्त नहीं खाएगी और शेर और कुत्ता ये घास नहीं खाते। अब ये क्या है, ये फितरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत बना दी तो उस फितरत के मुताबिक ये अल्लाह का हुक्म है। तो सबसे पहला हुक्म अल्लाह का फितरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत भी ऐसी ही बनाई है कि वो जब मियां बीवी का आपस में ताल्लुक कायम हो तो उसका मखसूस अंदाज है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, यानी इंसान की फितरत है। और अगर उससे वो तजावज़ करता है तो आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लवातत का। लवातत का है, लवातत ये है कि आम तौर पर जो उसका मफहूम है वो यही है कि मर्द का मर्द से ताल्लुक, या मर्द का औरत से मर्द वाला ताल्लुक, तो इसको लवातत कहते हैं उर्फ आम में। और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत है, अगरचे हमारे यहाँ आम इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? कि इसको लवातत इसलिए कहते हैं कि हज़रत लूत अला नबीन अलैहिस्सलाम की कौम का मत कि जिन्स परस्ती के मर्द का मर्द से ताल्लुक, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत का तरीका था। इसमें दो बातें ज़हन नशीन फरमाई। एक ये कि लूत अला नबीन अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरफ नबी बनाकर भेजे थे तो उनमें ये बीमारी मौजूद थी। जब यह बीमारी मौजूद थी तो क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम है इसलिए इसके लिए लफ्ज़ लवातत इस्तेमाल किया गया है। और ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि गुनाह की नस्बत नबी से करना जायज़ नहीं, तो इसलिए यहाँ लवातत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे इज्तनाब करना चाहिए अगर से हमारे यहाँ इसमें बेहतियाती पाई जाती। तो जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो इसलिए इस्तेमाल किया था कि जहन में यह बात हो कि इस बीमारी का आगाज़ लूत अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ लेकिन नस्बत तो नबी से हो गई, तो इसलिए इससे इज्तनाब ज़रूरी है। तो इसके लिए और जो लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल फरमाएं, जिन्स परस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा दें और इग़लामबाज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा दें, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा दें, लेकिन लवातत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना फरमाएं। देखिए बात चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ गलत इस्तेमाल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अखबारात, दीनी इस्लामी रसायल अखबारात भी उनके ऊपर भी होता है कि अमरीका ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। नहीं मेरे मकसद, बर्बरियत दरिंदगी को नहीं कहते। बर्बर तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह का ताल्लुक बर्बर कबीले से था कि जिस वक्त अंदरुस के अंदर जुल्म तशद्दुद था किसका, ईसाई हुक्मरानों का, ईसाइयों पर, तो तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह भेजे गए इंसान को मज़लूमियत से निकालने के लिए। तो तारिक बिन ज़ियाद अंदरुस में तशरीफ़ लाए और फुतूहात फरमाते हुए जनूबी फ्रांस तक पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तो पीछे हुक्म बदल गया जिस वजह से उनको वापस जाना पड़ा, हालात बदल गए। अब ये तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि बर्बर कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये फ्रांस वाले और दीगर जो यूरोपी थे वो अपने बच्चों को डराते थे जब बर्बर आ गया कि भाई इतना रोब अल्लाह ने तारीफ़ फरमा दिया कि जिस वजह उसका नाम लेने के बजाय बर्बर कहकर बच्चों को डराते थे, एक दूसरे को डराते थे बर्बर आ गया। अब इस पे उन्होंने बर्बरियत जो है ये जुल्म और तरिंदगी के मानी में इस्तेमाल हुआ और जब अंग्रेज़ यहाँ हमारे यहाँ हुक्मरान हुए उन्होंने इस लफ्ज़ को हमारी ज़बान में दाखिल कर दिया। तो ये बर्बरियत जो है ये जुल्म और तशद्दुद नहीं, ये तो रहमत है। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। इसी तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, ये बात इससे पहले अर्ज की गई कि वो लोग जो सब्र करने वाले और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं तो मैं उन लोगों को खुशखबरी सुना दी। खुशखबरी क्या है? उलाइका अलैहिम सलावात हो, उनके रब की तरफ से उनके लिए सलावात। और हमारे यहाँ सलावात किस मानी में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं? सलावात के मानी कुरान मजीद से मालूम हो रहे हैं कि सलावात के मानी हैं वो ख़ास रहमतें जो अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होती हैं। और हमारी ज़बान में उर्दू में सलावातें या गालियों को कहते हैं। अहले बातें ने इस तरह से बातें घुसेड़ी हैं हमारे अंदर कि हमें सोचने समझने का मौका भी नहीं मिल रहा। तारीखी वाक़ियात से भी जहन ख़राब किए गए हैं और इस तरीके से ज़बान और अदब को भी आलूदा किया गया है। तो ये सलावातें, ये लफ्ज़ भी इससे भी इज्तनाब ज़रूरी है। इसी तरह लवातत का लफ्ज़ मैंने गुजारिश की है कि इससे इज्तनाब भी ज़रूरी है। एक बात ये, दूसरी बात मैं और गुजारिश कर दूँ तो मैंने अर्ज़ किया कि इसमें दो बात। एक बात तो ये है कि ये लवातत का लफ्ज़ है اس کا استعمال نہ کیا جائے. اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا سب سے پہلے جس قوم نے اس کو اختیار کیا وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی. اب یہ تھی کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم تھی تو اس کا آغاز یوں ہوا کہ لڑکے آتے تھے باغات کے اندر اور باغ میں آ کے پھل توڑتے تھے. اب مالکوں نے منع کیا, جب منع نہیں کیا تو سزا کے طور پر لڑکوں کو پکڑا گیا کہ جو باغ ویران کرنے کے لیے آتا تھا, پھل توڑنے کے لیے آتا تھا تو اس کو پکڑتے تھے, تشدد کرتے تھے, باز نہیں آئے تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا. اس کام کا جو آغاز ہے وہ اس پہ ہوا ہے, پھر یہ عادت بن گئی. اب جب عادت بنی تو یہ سلسلہ چلا. اب جو عادت بنی تو اس عادت کی وجہ سے جو مرد حضرات بطور عورت کے استعمال ہوتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے. تو داڑھی موڑنے کا عمل اس کام سے شروع ہوا ہے. اسی سے اندازہ کر لیا جائے کہ جو لوگ داڑھی موڑتے ہیں وہ تصور کریں تو ان کی کیفیت کیا, کہ اس دور کے اندر وہ لوگ جو عورتوں کی طرح جن کو استعمال کیا جاتا تھا ان کو داڑھی نہیں رکھنے دی جاتی تاکہ ان کی علامت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اس انداز سے جن سے تعلق رکھا جاتا ہے. تو اس لیے داڑھی موڑنا اس سے شروع ہوا. تو اس لیے اس سے اجتناب, اس لحاظ سے بھی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ داڑھی موڑنے سے اجتناب کیا جائے. اب یہ کہ حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم والا یہ عمل تو اس کی اجازت نہیں, تو یہ منع فرما دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق تعلق جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور دیگر تعلق سے پرہیز کرنا چاہیے. اب یہاں ایک بات گزارش کر دوں, باقی بات ان شاء اللہ کر دوں, کہ جیسے میں نے یہ بات گزارش کی کہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ میل جول نہیں رکھتے تھے. ایک صاحب شاہ رخ کالونی درس میں تشریف لاتے تھے, بہت بڑے سرکاری افسر تھے. کسی نے آ کے ان کو قائل کیا کہ حضرت آپ جو ہے کیا کرتے ہیں, کہ درس سنتا ہوں. اس نے کہا آپ درس سنتے ہیں, بخاری شریف پڑھا کریں آپ, تو لہذا بخاری شریف پڑھیں آپ تو اس میں ساری باتیں واضح ہیں, حدیث میں ہر بات آ گئی ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا, کہنے لگے کہ حضرت میں مجھے انہوں نے قائل کیا تو میں بخاری شریف کا سیٹ لے آیا ہوں اور پڑھنا میں شروع کر رہا ہوں. مجھے ایسی ہنسی آ گئی, میں نے کہا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. بہت ادب احترام فرماتے تھے, لیکن جب یہ بات میں نے کہی تو کیونکہ حدیث کے بارے میں تھی اس لیے انہوں نے اس کو محسوس کیا. تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں بخاری شریف لایا ہوں, آپ کہتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے. بس میں نے کہا میں نے ایک بات کہہ دی ہے, بس اللہ حفاظت فرمائے. اگلے ہفتے جب میں درس کے لیے وہاں گیا, وہاں ہفتے کو ہوتا تھا مغرب کے بعد, یہاں جمعے کو مغرب ہوا, وہاں ہفتے کو مغرب ہوا. جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک میری درخواست ہے. میں نے کہا جی فرمایا. کہنے کہ جب یہاں سے فارغ ہو کے آپ جائیں تو میرے ہاں سے ہو کے کچھ دیر جو ہے وہ میرے گھر آپ تشریف رکھیں. میں نے کہا ٹھیک. جب درس سے فارغ ہوئے, عشاء کی نماز پڑھ لی, سبا جواب سے بھی فارغ ہو گئے, تو اب جانے کے لیے ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے بخاری شریف میرے آگے رکھا. کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے, آج تک یہ مسئلہ معلوم ہوا, کہ اس حالت میں میاں بیوی کا تعلق ناجائز ہے. اب یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ ہم اس حالت میں ہوتی تھیں ازواج مطہرہ جو ہم, تو حضرت ہم سے مباشرت فرماتے. اب دیکھیں حضرت ہم تو آج تو یہی سنتے آئے ہیں کہ اس حالت میں مباشرت حرام, اور یہاں حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں, اب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی اس لیے میں نے کہا تھا کہ جہاں خود آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے وہاں ایسے گمراہی پیدا ہوگی. میں نے کہا آپ مباشرت, ہمارے ہاں اردو میں مباشرت میاں بیوی کے خصوصی تعلق کو کہتے ہیں, اور عربی زبان میں مباشرت اکٹھے رہنے سہنے کو کہتے ہیں. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہودیوں کا جو طریقہ تھا اس کی مخالفت کی, کہ یہودی جو ہے آ کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہودین نے آ کے کہا, یہودی عورت نے, کہ جی ہمارا تو طریقہ یہ, ہمیں ایسے کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, کہ ہم نبی السلام مباشرت فرماتے تھے, حضرت کے ساتھ ہی رہتے بیٹھتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے تو نبی السلام, تو مباشرت جو ہے وہ عربی زبان میں اکٹھے اٹھنے بیٹھنے کو کہے, اور ہمارے ہاں اردو میں اس کے معنی ہے. تو اب آپ نے کیونکہ اردو کو پڑھا ہے تو اس لیے آپ اس معنی کو سمجھیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت آتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، میں اس حالت میں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام میری گود مبارک میں سر مبارک رکھ کے لیٹتے تھے اور اس حالت میں قرآن مجید بھی پڑھتے رہتے تھے. پھر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں علیحدہ نہیں فرماتے تھے بلکہ رہن سہن کی کیفیت ہوتی تھی. پھر اسی سے ایک مسئلہ اور کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور میں اس حالت میں ہوتی تھی نفاقی کی حالت میں. تو نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، سر مبارک کنارے پہ فرما دیتے تھے، میں حضرت کا سر بھی دھوتی تھی اور حضرت کو تیل بھی لگاتی تھی، تو یہ ہاتھ لگاتی تھی حضرت کو اس حالت کے اندر. تو یہ عائشہ نے جو بات بیان فرمائی وہ مباشرت اس معنی کے اندر ہے کہ رہن سہن میں کوئی ممانعت نہیں تھی. اور اسی سے نتیجہ نکلا، یہ واقعہ اس سے پہلے بھی یاد کر چکا ہوں، کہ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات جو لاکھوں احادیث کے حافظ سے بیٹھے ہوئے مسجد میں مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو احادیث سنا رہے تھے، ایک خاتون آئی. اس خاتون نے آ کے عرض کیا کہ میں غسالہ ہوں، کہ یعنی میں مردے نہلاتی ہوں. اب کیا اس کیفیت کے اندر میں مردے کو نہلا سکتی ہوں؟ کہ مردے کو تو پاکیزہ کیا جا رہا ہے اور میں تو نپاکی کی حالت میں ہوں، کہ میں نہلا سکتی ہوں؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا کہ کوئی حدیث، کہا کہ نہیں کوئی حدیث نہیں، ذہن میں نہیں آ رہی. تو اس اثنا میں قریب مکان تھا حضرت امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. گھر قریب تھا، گھر سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا، ان سے جا کے پوچھو، اور پوچھنا بھی اس وقت جب یہ ہمارے قریب آ جائیں تاکہ ہم بھی سن لیں. جب حضرت امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے تو عورت نے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں تو جا نہلا سکتی. اب معلوم ہوا کہ اس دور کے اندر بھی دلیل پوچھنے کی روایت نہیں تھی، کہ جس پہ اعتماد ہے جس عالم پہ اس سے مسئلہ پوچھتے تھے، تو اس سے دلیل آگے نہیں پوچھتے تھے، اس کی دلیل بیان کرو. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جس نے فتویٰ دیا اور غلط دیا، عمل کرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، فتویٰ دینے والے کو گناہ ہوگا. تو اس لیے ہمارے لیے تو بڑی سہولت ہے، جب سہولت ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. اب جب امام ابو ثور رحمۃ اللہ یہ بات فرمائی تو اب انہوں نے سوال کیا کہ حضرت کون سی حدیث ہے جس سے آپ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں؟ تو امام ابو ثور رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ حدیث جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام اعتکاف میں ہوتے تھے، مسجد میں داخل نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت اپنا سر مبارک کنارے پہ فرما دیتے تھے تو میں حضرت کا سر بھی دھوتی تھی اور حضرت کو تیل بھی لگاتی تھی. جب اس حالت میں نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، تو مردہ ان سے زیادہ پاکیزہ ہو چکی ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جا سکے. نہلانے والی نے ہاتھ ہی لگانا ہے تو لہذا ہاتھ لگائے جا سکتے ہیں. اب اس پہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ حدیث مجھے 40 سندوں سے آتی ہے، کسی نے کہا 50 سندوں سے آتی ہے، کہ کتنی سندوں سے آتی ہے. تو خاتون نے کہا کہ اب تک کام مرے ہوئے تھے، اب تمہیں سندیں یاد آ گئی، اب تک تمہیں ایک حدیث کا نہیں تھا پتہ. تو یہ مجتہد جو فقیہ ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ نتائج نکالتے ہیں. تو اس سے انہوں نے حضرت امام ابو ثور رحمۃ اللہ نے یہ نتیجہ نکالا. تو اس لیے براہ راست جو ہے، کہ میں قرآن براہ راست پڑھتا ہوں، میں حدیث براہ راست پڑھتا ہوں، تو اس کے اندر گمراہی ہے. تو قرآن مجید عربی میں، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ قرآن مجید سبقن سیکھتے تھے، اور نبی علیہ السلام یعلمہم الکتاب، قرآن مجید ان کو سبقن سمجھاتے تھے. تو جب عربی والوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن نبی علیہ السلام سے سمجھیں، تو پھر میں اور آپ برداشت خود قرآن سمجھنے کی صلاحیت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو ہمیں بھی یہ اصولاً چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہو تو ان لوگوں سے سمجھیں کہ جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کے مطابق پھر عمل اس میں اختیار کریں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی، کہ ایک بات فرمائی، ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ جو حب پسند فرماتا ہے التوابین، خوب توبہ کرنے والوں کو، کہ خوب توبہ کرنے والے اگر اس بارے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے کہ نکاح برقرار ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے حضور رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے اپنے اس گناہ. ویحب المتطاہرین، اور اللہ پسند فرماتا ہے المتطاہرین، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، جو پہلے ہی بچے ہوئے، جن سے غلطی ہو گئی انہوں نے توبہ کر لی تو وہ اللہ کے محبوب ہو گئے, اور جنہوں نے اپنے آپ کو پہلے ہی اللہ کے حکم کو بچا لیا تو وہ اللہ کے کتنے محبوب ہوں گے. اب یہ الفاظ جو یہاں توابین متطہرین کے ہیں, تو یہ وضو کے بعد کی دعا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھلائی ہے, اس کے اندر یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, کہ اے اللہ کے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور خوب پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا. تو معلوم ہوا کہ اس کو اختیار کرنا ضروری ہے, کہیں کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کیا جائے, اور اگر کوتاہی نہیں ہوئی تو پھر یہ دعا کر رہا ہے اللہم اجعلنی من التوابین, کہ اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں سے بنا, تو غلطی تو کی نہیں ہے, تو پھر یہ دعا کیوں ہے؟ یہ دعا اس لیے ہے کہ اگر غلطی نہیں کی, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, درجات بلند ہوں گے. نبی علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم تھے, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے تھے. یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. تو اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. آج پہلا منگل ہے مہینے کا, انشاءاللہ عصر کے فوراً بعد 5 بجے خواتین کا پروگرام ہوگا, تو آپ حضرات خواتین کو آگاہ فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من عذابک والنار. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجينا من القوم الظالمين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.